diumenge 4 de novembre 2007. Amputat de braços i cama, en senyor Ennio no ens pot tocar aquesta fantàstica sintonia, tant com li hauria agradat. Ressuscitats d'una llarga balada de morts, els Majares, amb tots els membres corresponents, arriben un diumenge més. Perquè de mort a mort només ja ho canvio una lletra. Benvinguts a l'Assemblea Majares, aquest magazín dominical de cantina en el 91.4 i a www.contrabanda.org. Programa d'improvisacions i tartamudeig, un magazín d'amor lliure en una ràdio lliure. Para otros, no existimos, pero para una inmensa minoría, estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, contrabandits, contrabandides. Benvinguts, un diumenge més, una setmana més, un mes més. Sí, benvenido a la folie. A la folie. Voilà les assemblées de Majare, assemblée de Majares, aquest magazín dominical de cantina de Contrabanda FM. Sí. I viva Arbeti, man que pierda. Ahí està. Pues bueno, que som el 4 de novembre, això vol dir que passa un mes més, girem un full nou al calendari, però a pesar de tot els Majares restem i continuem aquí. I girem una nova capa d'abric als nostres espatlles. Ah, sí? Sí, perquè les castanyes ens escalfen, però no tan prou com podríem. I vale que portem 3 o 4 dies de borratxera, però necessitem encara compartir molt amb l'altre. Parla per tu, eh? Sí, sí. Parlo per mi, sempre. No, però sí, ja ho sé. Ha estat un pont molt llarg. Això però 3 o 4 dies de borratxera també t'has passat tu, també. Bueno, sí, podem dir-ho així. Computarem aquestes nits com a nits de... Si sí, matins o nits. Com els agradaria dir als nostres amics de nous aspectes, nits de karaoke. Nits de karaoke. Bueno, doncs qui està avui aquí? Veieu Eduardo Manos Tijeras, tan líric, ell, avui? Sí, això és que m'he inspirat just abans de venir. Fantàstic. Amb aquells residus que queden sempre. Que ens has portat un llibre de poesia, veig, amb fotos, no? Més o menys. Un catàleg de poesia. Exacte. De lirisme. Com has dit? Un catàleg. Un catàleg de poesia amb fotos. Exacte. Sí, sí, sí. Després ja girem a algú, no? Sí, sí, sí, vols, sí. Els bestsellers. Està aquí un servidor, Ernesto Chemahara, també, no sé si líric, però mètric, sí, us ho puc assegurar. Sí. De fer mètric, de mètring. I tenim avui també una altra invitada, que no és ni molt menys el primer cop que ve, però... Sempre serà com si fos la primera vegada. Exacte, s'agraeix. Bueno, tenim aquí a la Leila. Hola, buenas tardes, Leila. Hola. Pues la Leila que ens ve de... ¿De dónde vienes? De París. De París, que ens ve la Leila per acompanyar-nos. Sempre ens quedarà a París. Ahí està. Sempre tindrem París a la retina. Perquè, bueno, avui la presència femenina s'ha vist disminuïda perquè a Tetília segueix de parranda. Sí. I no a Tetília. No la tenim avui amb nosaltres, està allà a Sevilla, però bueno, ja veieu que tenim una altra Majara també que ens acompanyarà, sí, en aquest programa, darrerament tan masculí. I bueno, nosaltres des d'aquí intentarem enviar forces de manera que puguem, no? I tant. Esperem que, bueno, potser o hi hagi una connexió, o bueno, si no, deia, de qualsevol persona que tingui ganes de participar en el programa avui, trucant un número, 937 7366 93 317 7366. El de sempre, vamos, amb el 0034. Contrabanda FM, dislèxica i tartamuda. Ahí está. 0034, si truqueu des de l'estranger. Bueno, doncs això és els Majares. Estarem en directe avui dia 4 fins a les 9 del vespre en el 91.4 i a www.contrabanda.org. A mi, si em permeteu, començarem una cançó que fa setmanes que volia posar, perquè fa poc vaig estar per Terres Manyes i em vaig quedar amb les ganes de ficar-la. I mira, doncs avui, ja que la setmana passada no ho vam poder ficar per manca d'ordenador, avui sí que la ficarem. Vinga. I com que els Majares a vegades... Eres de silencio, no? Ahí està. Vivim en un mar de... contradiccions, i a vegades un peu a cada món, doncs quina millor cançó per començar en aquest pont, en aquest fi de setmana de morts, que entre dos tierras. Som-hi. Amb Herois del Silenci Exterior comencem els Majares, un programa que estima els silencis. Grup que, per cert, ha tornat i va estar tocant durant les festes del Pilar, per lo que em deien tots els taxistes i personatges de barres de bar i companys passatgers de tren que em trobaven la visita zaragozana. Que ja no només tornen als 80, sinó que ja tenim aquí altre cop els maleïts 90. Quiet. l'Assemblea Majares, membrios radiofónicos entre dos diales. Podeu escriure'ns a assembleamajares@gmail.com, assembleamajares, tot junt, @gmail.com. Contrabanda FM 91.4 des del dial de Barcelona, www.contrabanda.org, emissió online per tot l'àrea metropolitana. Tengo la culpa de verte caer. L'Assemblea de Majarasco, aquí estem, de Majarascos. No, jo crec que no hem sigut mai molt bons a imitar accents. No. Ni que siguin filipins. No, ha estat un fi de setmana prou caraquil, no? Musiquero, no? Perquè vam anar d'un lloc a un altre. A més, que és això, bueno, ser les morts que et celebra l'estil añejo, no? Bueno, cara, añejo sempre el nostre és contra un añejo, claro. Escolta, què està sonant ara? Ni més ni menys que un dels grups més obscurs de la història del rock and roll i sobretot del psicobilly, com són els Cramps. El que tu vas posar és perquè no han pogut aconseguir el rock and roll. No, no, ficarem el perroquer, ficarem el perroquer, no et preocupis. Algo en casset amb aquest format tan estimat però tan poc pràctic per la ràdio, sí que tinc. Però no, m'ha aconseguit aquí, dins de lo que és el món cibernètic, internàutic, trobar-lo. Sí, has vist? Pues ara estàvem dient, bueno, que no sabem cançons dels Hores del Silencio. La veritat, no hem estat mai fans, eh? Fans, perquè en realitat l'Uti és un grup que a vegades vam conèixer només quan era un producte de 40 principals i coses així. De qual cosa, nosaltres que tampoc coincidim en que no poguéssim seguir l'estil de música que més sortia perquè és quan era fet una animació. Tant com els ciutats. Sí, però... No, ara és conegut, a mi no m'agafa mai una no. Escoltar-nos en silenci. No, no, no. Em feia una mica de repelús. Bueno, diguem que el personatge líder, el grup, el cantant aquest, el humori feia bastanta ràbia. Sí, una mica a tots. Una mica a tots, certament. Però sí, això m'ho explicava una companya de tren, que em vaig conèixer allà en el vagó, no? Una anècdota que va tenir amb ells i que eren uns repelents que tenies, no? I els va confondre, i sonaven i es pensava que eren col·legues del seu poble, del poble al costat. I ella estaven a Madrid, en una estació de servei, i que es va pensar que eren, li sonaven per això. I llavors, quan es va donar compte que no, que eren un grup, clar, era als inicis, quan només tocaven per Aragó, però ja començaven a ser famosos a Zaragoza i a tota la comunitat. I llavors, doncs clar, va tenir una resposta així bastant de subidón, de guais, no, diguem. Ui, aquí s'escapa una cançó que també tenim preparada. Ah, sí? No, molt bé, em sembla bé. Anirem... T'encanta el karaoke, no? Va, pot ser, anirem recuperant, sí. Anirem recuperant cançons que volíem ficar diumenge passat i no vam poder fer. El karaoke? O les nits de karaoke en els nous espectres? Per exemple, també. No, ja exacte, el diumenge aquí. Doncs això, ja que ho has tret, recordeu que tenim nosaltres un podcast, un blog Majara on anem penjant tots els programes perquè us els podeu descarregar i escolteu quan vulgueu, que és Majara, contrabanda.org/majares. No, no ho estic dient bé, oi que no? No, és majares@contrabanda.org. majaras@contrabanda.com. Ai, què estic dient? Què m'està passant avui? Estàs boig? Estic boig. Surt d'allà, va, et poso jo, perquè, escolta, que tu això ja fa la tècnica i has de pensar i parlar tant, és molt difícil, tio. És un caos. Bueno, però és per portar una mica a anar a joc amb la ciutat, amb el caos en el que estem vivint. Majaras... Jo ja, simplement, també puc fer que sigui un caos sense que parlar... Si com a mínim tu parles una mica de criteri, perquè és que si no ja li entra el tal tot. Bueno, majaras.contrabanda.org, majaras.contrabanda.org. És el blog Majara, on podeu anar... http://... Sí, pots... Sí, en clars. Si no em poses W abans, doncs... Posa-me com a mínim l'HTTP. Home, amb un navegador com Dios manda, ficant no, això ja està bé. Que sigui HTTP, de mudar, Dos punts. Dos punts barra. Dos punts bomba bomba. Podríem, podríem. Bueno, però mentre us penseu de tirar ja la lluita sagrada, podeu anar a descargar-nos els programes, com per exemple el que vam tenir la setmana passada amb els nous espectres aquí en directe tocant pues, totes les seves coples aquí en Amplaguet, que va ser fantàstic. Doncs el podeu baixar aquest i tots els altres. Bueno, recordem que també tenim un horari de reposició, potser us esteu escoltant en aquesta hora, que és els diumenges i els dijous. Els dijous de 10 a 12. Dijous de 10 a 12. El juny després de la Ràdio Rosco. No, això tots els nervosos ho saps. Sí, no? És veritat, eh? Has vist, per cert, el cartellet que ens han fet? Oh! Va, ja és un tio... Fem un moment... Fem el moment reivindicatiu del programa d'avui, ja que avui sembla que no ho serà molt. Vale. Ja deixo-lo, ja deixo-lo. La senyora que ha buscat dir justament a la inauguració d'aquesta llibreria, que també n'hauríem de parlar, però sí. Tenim tantes coses. Què, vas a buscar el cartell, no? No, jo crec que el puc llegir des d'aquí perquè no... Pues com no agafes un micro, serà complicat. Bueno, situem que... Sembla... El públic o la vida mòbil se va dir un cartell de... De la paret, de l'estudi de Contrabanda FM. No, després no. A metro i medio, on esteu sentat. Que és un cartell que han fet els DGT Gusos. Companys del programa Radio Rosco. Sí, bueno, són una mica els mateixos, bé, però... Sí, sí. No, no, companys nostres. Ah, companys nostres. Estaves de contrabandistes, sí, d'ells. Programa que podeu sentir de 9 a 10, els dijous, en directe. Programa de canciones i volantes. Sí. I amb una sintonia molt gira específica que m'agrada molt. Però bueno, és igual. Senyor Déu, es veu un estadista en el pit d'un conductor d'autobusos. Anònim, ell? Anònim, sí. Anònim perquè no el coneix, clar. Agafat a l'atzar. Sí. I darrere posa l'asterisc. Professional qualificat de la conducció que només descansa un dia a la setmana amb el conseqüent perill pels passatgers. Té un percentatge de baixes per depressió i ansietat i pateix seriosos problemes amb la conciliació familiar. Senyor Déu, dos punts. Això ja s'ha quedat, eh? Els buseros de TME volem dos dies de descans setmanal. Tots mobilitzem Barcelona. Confederació General Treball. Bueno, per situar la gent que potser no ho sàpiga, dir que el senyor Areu és l'alcalde de Barcelona, el batlle d'aquesta ciutat, que la CGT és un sindicat, podríem dir, de to llibertari, i que la xarxa d'autobusos de Barcelona funciona amb una professionalitat a prova de bombes. Sí. Però no a prova d'esborats, que no de Renfe. Home, comparat amb com funciona el tren i el metro, la veritat és que potser és el transport sí, encara va millor, no? Però justament, sí. a costa de pobres professionals, exacte, que normalment podries... Els tracten bastant malament pel que és el que obliga a ser l'empresa. Hi ha hagut ja bastantes causes obertes, sí. I perquè les gent les coneixem en part, i jo perquè m'interessa una miqueta, però o sigui, analitzéssim una miqueta el sistema de transport públic d'aquesta ciutat, ens veuríem que funciona a base de moltes pràctiques mafioses, de coses molt lletges. No, i certament, si molta, la majoria de gent té dos dies de vacances, bueno, els majares tenim quants dies de vacances a la setmana? Tenim 6.5, o sigui, treballem 2 hores, no?, aquí a la ràdio. Sí, sí. Però realment pues, segueix a venir gent que a més està treballant per l'administració pública, teòricament estan per nosaltres, i que no gaudeix d'aquests dies de descans que ja es donen com percentats. Tot i que, bueno... Aquesta revisió de certs àmbits laborals amb... ja no són subcontrates, però no, jo dubto que siguin funcionaris de la mateixa exacte manera que pot ser un tio que està allà... Que està a una oficina sense fer res més que posar un paper... Certament. Una persona que està conduint i portant el que som al poble d'un lloc a un altre, on anem a parar? On s'és vist això? A més, amb línies tan mítiques com la que va... la que va pel, del port fins a Cantunis passant pel costat del cementiri, o bueno, no per dir una línia així que però vull dir que, bueno, que a més a vegades bueno, també és un col·lectiu que oblidem però, molt sí, les buides que tenen els sí. Amb la gent aquestes coses al programa, segur sentir-les no, explica'ns quantes pues els dijous de 10 a 12 abans d'escoltar la nostra reposició de 10 a 12, el programa és de 9 a 10 Trevian. Perfecte. A més tenen una reposició ahir i una tarda entre la setmana. Pues mira, que parlem de transports, està aquí la Leila. Tu tuviste, a veure si no són dificultades, no, per llegar a Barcelona? Claro, sí, sí, sí. Estava muy impresionante de ver que la ciudad está inmovilizada. Sí, podemos dir, sí, o bloqueada, o com podríem dir, bueno, per situar una mica, diem que la nostra companya amb una alarde de valentia per intentar estar aquí diumenge. Sí, per estar aquí diumenge al programa, però s'ho va prendre amb dies de temps. Va tenir dificultats amb l'avió, bastant greus, que li van suposar hores de retras, però a més, clar, trobar-se un cop ja a l'aeroport, constatar que ara mateix el que és Rodalia Renfe funciona amb moltes mancances, podríem dir-ho. No funciona, literalment. En teoria han portat autobusos també que van a l'aeroport, o només estarà... Sí, han portat aquests autobusos que van a la plaça Espanya, que no sé... Sempre? No, hi ha el famós aerobús aquest, però a part han ficat un, igual que quan el tren que anava a l'aeroport no funcionava, quan fica aquesta línia que en veritat depèn de Renfe i anava sense estació, però han fet aquest que va a plaça Espanya i suposo que també sense estació. El que no sé si ho ha hagut de patir, pues, a totes aquestes traves que ha ficat, bueno, que ha ficat, no són traves, en veritat, és que no tenien altra opció, suposo, després de tot el percal que ha suposat les hores de l'AVE, però si heu hagut de sofrir tot això i voleu comentar des de la vostra experiència personal... Aquest és el vostre programa. No és com la destetició que tots es critiquen, però ningú li dona l'AVE. Exacte, som les Teresa Campos de la Ràdio Lliure. Pues... 6-6, aquí tenim a la Tere. Aquí la Tere, el que us agafarà el telèfon. Bueno, si no heu hagut de sofrir-ho, però teniu curiositat per veure realment el que suposa, jo només us dic, us dono una recomanació. Passeu-vos, feu un passeig per allà a plaça Espanya, en els toldos aquests que han ficat per als busos que cobreixen les línies de l'aeroport i la que va al Baix Llobregat i bueno, totes les línies que estan ara mateix aturades i respirarà un ambient sa i de convivència ciutadana molt agradable. Només us dic això. Bueno, continuant aquí amb bon humor i bona educació. Bueno, fem una altra cançó abans de ficar el Perroguer i entrar a moments infernals. Ficarem una cançó que volíem ficar la setmana passada. No sé per què la volíem ficar, però sé que la volíem ficar. Ah, perquè la vam estar ballant, no?, alguna nit. I no la vam poder posar, però la ficarem ara. I és d'un altre grup d'aquesta gran fornada de grups de rock. No rock català, però de rock i tecnopop, música electrònica i de tot tipus d'estils que han decidit cantar en català, com ho són els Nous Aspectes, com ho són els Simpsons, però també els Herois de la Catalunya Interior. I els reposarem amb aquesta versió que ells fan, no sé quina cançó mítica als 80, però d'una és, i que li dediquen a una gran diva de la cultura i de la societat catalana, com és. Sí, exacte, pot ser. Com és la Mari Pau? Som-hi, no? Mari Pau... TV3, olala. Bueno, ja estem rebent aquí les trucades per cagar-se amb tot i per donar-nos, a més, informacions interessants, que és... Pràctiques. Sí, pues saber que realment el funcionariat ja s'ha eliminat de l'administració local pràcticament en total des de l'any 80 i que els únics funcionaris que queden ja de pues, suposo, ajuntament o així, són gent ja de 60 anys, així que d'aquí poc els jubilaran i es quedaran nets i establir pues, l'ajuntament tot de contractes amb tothom. Com el Lince Ibérico, no? Hi ha una cosa del passat. Sí. Aquí un saludo a la gent de Radio Bronca que ens acompanyen en aquest viatge, a vegades que no s'entén del tot bé ni se sent els prous volums adequats per les zones hercianes de Barcelona. 104.5 de l'FM, des dels Radio Bronca. Nòrdics de la ciutat. Preparados per a l'invasió. I www.radiobronca.info.ca. Veus, pues aquesta cançó no es caga amb tot, però es caga amb algú, bueno, es fica amb algun personatge que no volem desvetllar aquí públicament, no? Sí, ja ho adivinareu vosaltres sols, no? Però aquests que locuten també i fan servir la boca amb tanta eloqüència. Locutor. Doncs ja que estem parlant de ràdios germanes, mira, una notícia ara, perquè no puc llegir-ho del tot bé, però ja durant el programa, si cas més endavant, us explicarem. Una ràdio companya també dels barris nòrdics de la ciutat, des de la Prosperitat, són els companys de Línia 4, aquí també han estat algun cop, però sembla que estan tenint problemes i estan sent trepitjats. És la història una mica de sempre que ens toca viure les ràdios lliures. Sí. I ara no sé si torna a ser una ràdio d'aquestes pirates comercials latina, en aquest cas, que els està trepitjant la freqüència. No és el primer cop que els hi passa. Afortunadament, quan els hi va passar l'últim cop, van poder-ne sortir. Van poder guanyar, com els bons de les pel·lícules, però no sempre és així. I, bueno, de moment se m'estan rebent interferències allà, doncs, en la seva cobertura per l'FM. Si no, si voleu saber una mica més d'informació, aneu a la web d'ells, com serà radioleina4.tk o una cosa així, no sé, han canviat de domini o de web, però bueno, si no, aneu a la nostra pàgina, ja sempre tenim linkats els nostres companys d'altres ràdios. Informeu-vos de quina és ara mateix la situació d'aquesta emissora que emet des de la Prosperitat a Nou Barris i que sembla que està un altre cop amb dificultats. Bueno, pues continuamos, ¿no? Para bingo, el programa d'avui. Continuamos. Saps que avui hem estat, ara abans de venir aquí, hem estat també... Joana Bingo? No, Joana Bingo no, però fent una tapeta i unes clares, veraniegues, perquè estem vivint com un tercer veranito, no? És l'estiu de Sant Martí, encara no, és aquí la setmana que ve, no? Sí, o així, sí. O quan és l'estiu de Sant Martí? El 6 de novembre o no? Ah, sí? No sé, o ja ho vas... No ho sé, tio, no em passo, ja no sé les coses d'aquestes del santoral. Això és climàtic. Haurem d'invitar l'Algora. Però ha de ser més o menys aquesta època, l'estiu de Sant Martí. Haurem d'invitar l'Algora, que ens expliqui aquí una mica de temes, sí, de canvi climàtic. El primo del Rajoy. Sí, no? Estalviem uns quants milions. Bueno, però deia perquè estàvem allà en un d'aquests bars fantàstics que queden amb jukebox i sempre s'agrada i poder ficar en rumbetes i coses d'aquestes. I remixes de l'Alaska de rumbes. I, bueno. Però ja no han trobat cançons d'en Parrocker. No, però bueno, aquí, si no ens fa una mala passada la connexió. Sí. La banda ampla. La banda ampla i el que és la web, pues la potser ho aconseguirem, però bueno, estarem en ello. Bueno, doncs sí, aquesta setmana llarga... Ha tornat a ser el ressorgiment d'una estrella que teníem un cert oblidada, potser, no sé tu, jo feia molt temps que no havia sentit res del tallador de pèls més famós, el segon, no, l'aspirant, el que ha de ser el més conegut, perruquer L'hereu del Llongueres. De Barcelona. L'hereu del Llongueres no, però podria... Podria treure el paper. Per mi és més millor sí. El perroquer. L'únic perroquer capaç de fer riffs guitarreros amb les tisores. Estem parlant, sí, sens dubte, de perroquer, que des del seu búnquer de perruques des del carrer Zaragoza pues, també emet el seu rock vibrant i s'ha convertit, es va convertir durant segurament les finals dels anys 90 en una estrella del Ross, sens dubte. Sí. No potser per la gran massa de... Era els finals del 90 ja. Sí, sí, passant molts anys ja. Però sí que, com tu deies, el tenim una miqueta oblidat, tot i que algun concert havíem anat els darrers anys. Jo el recordo per últim cop fent de taloners de Fangoria, unes festes de la Mercè i el Firestiu. Però ja fa uns bons 4 anys potser i tot. El cas és que, doncs mira, hem tornat a Sabadell perquè vam anar fa... Per casualitat. Per casualitat, sí, podríem dir per casualitat. Vam anar a parar l'altre dia dimecres a la Sala Inferno, que és un nou... Segurament serà un nou punt neuràlgic de la vida nocturna d'aquesta ciutat, allà en el, a prop de la plaça Espanya, en un antic... Què deu ser allò? No sé, un inferno, ja directament. Sí, un antic infern. Un antic infern i un actual purgatori, que en aquest centre ocupat social també, suposo. Suposo que ho serà, sí, no sé, en veritat. Doncs ara, bueno, estan ahí, acaben d'arreglar-ho i van fent les seves festetes, fins ara només això, però bueno, també volen fer més activitats. La veritat és que ara, de moment, han fins i tot fet una pàgina web per anar recollint totes les propostes que faran i van decidir per posar una mica també a caminar, fer una festa d'una nit de morts vivents el passat dimecres, la vigília de sí, Tots Sants. I quan... nosaltres, pues, o els que anaven de sang o els que anaven ensangantats, pues, vam veure molta sang també. No? És que clar, quan, és una nit que ara... Sang durada. Torna a estar de mod, bueno, no torna a estar, o sigui, okay. Gràcies al Halloween, o per culpa del Halloween, pues la gent es disfressa, no? Sí. I ha agafat aquest costum. El que passa que, clar, ja donen per fet que és una costum americana només, sí. Jo l'altre dia pues, ho deia així, no és veritat, clar, és cert que en altres països com Mèxic, des de sempre també ha estat una nit de disfressar-se, però clar, d'una forma molt obscura. No, i aquí també es disfressarien abans els personatges, algunes coses, depèn de quines tradicions locals, però... Jo què sé, jo què sempre, en veritat, pots disfressar-te quan tingui la gana. Sí, això per suposat, però bueno, tradicionalment, aquí els Tots Sants, en el dia de Tots Sants ha estat sempre una cosa molt més familiar, molt sí, més... Sí, molt més santa. Sí, bueno, molt més santa, o sigui, com molt... segurament sense un aspecte lúdic. No, o... però és una veneració als difunts, no?, en teoria, la gent que se t'ha anat i que has perdut, els quals tu santifiques en certs sentits i vols homenatjar, no?, però això ja és una cosa que també s'ha perdut en molts sentits. El cas és que feien aquesta... No vol dir que si no se'n recordi dels morts, clar. No, bueno, suposem que no, això ja cadascú. Ah. El cas és que es feia aquesta nit de morts vivents a base de, pues, de música, no?, que és segurament el que mansa els diables també i els mals esperits. I vam veure uns quants grupies. Vam veure el primer grup que es deien no sé què, Lamborghini, no? Jo no hi era. Ah, tu no hi eres. Després eren no sé què, Lamborghini, i feien una... Feien una espècie de rock així experimental, instrumental, així bastant espídic, molt xulo, però que arribava potser a cansar una miqueta al final, fins i tot. Però bueno, la veritat és que estaven... Bueno, estaven bé, era, no és lo habitual que acostumem a, segurament, a escoltar. No esteu sentint vosaltres... No, els espectres. Sí, no? Amb aquest canal de Frankie que ens fa vegades... Home, si vale, tens... Si no, ara ja no. Vale. Doncs va ser el primer grup que vam escoltar i després, com deia l'Edu, vam tenir la sorpresa... Bueno, la sorpresa no, ja ho sabíem ja quan vam anar. Sí, ja ho sabíem. Però havíem vist aquell dia que el perro que el va pujar a l'escenari no era un rumor. No era un rumor. I va descarregar ja part del seu millor repertori, perquè en veritat es va deixar moltes grans cançons al tinter. Sí, jo, en què vaig fer el borratxo, no vaig estar gaudint-les de tot. No me'n recordo tan prou bé de... totes les cançons. Bueno, crec que les vas gaudir prou. Però vos, precisament així, cançons que ha reprès del cançoner tradicional català com el Virulai o el Bon Cop de Fals, pues no les va tocar, no sé si per por ofendre o perquè senzillament ja no forma part del seu repertori directe, el cas és que les va deixar. Però bueno, vam estar disfrutant, en alguns casos fins i tot, diguem que participant en el show directament i compartint ahí bons moments, no? Per Roquet? Sí. Jo vaig perdre la foto que em va donar. Bueno, jo tinc altres seqüeles diferents. Diferents, també vaig perdre unes quantes coses. També, no? Sí. Bueno, aquí els meus acompanyants que tinc aquí avui a l'estudi tenen tots dos blaus en el cap. Sí. Molt bé. I bueno, després va continuar la festa amb un parell més de grups. Un d'ells eren els Càncer de Sida, que amb un grup amb un nom així tan glamurós on s'espera un punt així bastant d'estraler. I no? Sembla que no va ser el cas. També ja tot es barreja una mica, però sí, jo crec que va ser així, això va ser sorprenent. Però bueno, el cas és que una bona nit agradable en aquest lloc, la Sala Infierno, que potser ens sentirem a parlar, no? Més a saber. Bueno, ja m'he ficat a la pàgina web del Perroquer, que és perroquer.com o .org, algo així, i estic intentant veure si podrem escoltar la seva musiqueta, perquè si us aneu allà us podeu descarregar sense problema les seves cançons, a l'últim disc que ha tret i en veritat els discos anteriors, i ens hem ficat i a veure si podrem escoltar, esperem, aquesta gran cançó, que és una de les que va tocar, que és la d'Estrella del Ros, i que donava títol a un dels seus CDs més coneguts de fa ja uns quants anyets. Vinga, Perroquer, Estrella del Ros. Estrella del Ros. Me gusta la marcha, me gusta el carajillo, me gusta la caña que me da mi viejo amigo, porque soy una estrella del Ros. Me gusta viajar en limusina y dormir por las noches en una suite divina, porque soy por los bares, porque soy una estrella de Ros, porque soy una estrella de Ros, porque soy una estrella de Ros, porque soy una estrella de Ros. Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org, emissora lliure, no comercial de la ciutat de Barcelona. Acabem d'escoltar aquesta cançó que es diu Estrella de Ros, del mateix disc d'aquest gran personatge que és el Perroquer. I ja us dic, us recomano que aneu al seu web oficial, que és perroquer.com, perroquer amb CK, per suposat, de rock. I allà us podreu descarregar les seves cançons i, per exemple, doncs podreu descarregar l'últim disc sencer. La veritat està bé que el vagi penjant allà i disfrutar d'aquest bon rock. Doncs mira, Ledo, tu t'acabo de passar uns cartells, sí, que ja que la setmana passada vam estar regalant coses a la gent que trucava, ho podíem fer aquesta mateixa. Sí, jo tenia ganes de regalar una cosa avui, que era un llibre, no sé si era aquest mateix moment que ve, per exemple, però volia fer, em feia gràcia perquè... Pues és un tema, una cosa que tenia pendent i altra cosa que també va passar aquesta setmana, que també em va fer gràcia, que és pues, fer això, un sorteig, però diferent, o sigui, és que aconsegueixi... Un col·lega també m'enviava, perquè li agraden molt els números, pues, unes progressions d'aquestes per arribar a saber calcular quin és el sentit de l'ordre dels números. Mm-hmm. Mm-hmm. I pensava fer una cosa això i regalar un caset que després també posarem, que em vaig trobar pel carrer, No sé quin tipus de música hi ha, n'he sentit un altre. Tenim caseta encara, no, en aquest estudi? Sí, podríem dir que sí. Podríem dir que sí. Llavors jo t'agrairia, podem fer aquest interval o aquest intermig entre explicar les coses d'aquesta setmana, perquè encara ens en queda alguna de la matina. Sí, oi tant. I doncs puc presentar aquest llibre, llegir la introducció, que no és molt llarga. Posar la música que l'acompanyi i qui adivini la progressió que al final diré, ho aconsegueix. I quina música t'hem de ficar? El caset, eh? Provarem de ficar el caset? Directament. Vinga, va, provarem. Improvisant i veient a veure què ens passa i què ens sorprèn. Aquest caset que diu Great Hits 1981. Exacte. Aquest mateix, no? Sí, sí, a més, curiosament, és la data, l'any del meu naixement. Llavors encara té més màgia. Bueno, a veure si funciona, perquè jo no sé ni si veig, estic veient que encara té un canal corresponent, cosa que m'estranya i tot. Sense paraula. I atenció, el llibre que llegirem a la introducció és Biorritmos, guia diària per a lograr el màxim rendiment. Desde el día mismo en que usted nace, tiene lugar en la más diminuta célula de su cuerpo, en su estructura orgánica y en su conducta en relación con el medio ambiente, un continuo despliegue de ciclos y variables rítmicas que es inacabable intercambio de series sucesivas. Se reiteran una y otra vez. El cuerpo humano se encuentra tan habituado a esta cadena de variaciones que, con frecuencia quizás excesiva, suele aceptarla sin reconocer siquiera que se trata de acontecimientos cíclicos. Sea de día o de noche, en primavera, verano, otoño o invierno, los pulmones no cesan de respirar, el corazón de impulsar la sangre por las arterias, ni los riñones de realizar su trabajo. Algunas de estas funciones son aceptadas por nosotras. Contra otras combatimos, y de muchas no poseemos aún conocimiento preciso. Sugar. Oh, honey, honey. Yeah, man, man, man. Entre el conjunto de nuestros ritmos corporales existen tres ciclos claramente definidos que afectan a los modelos de comportamiento, si bien no guardan con ellos relación de causa o efecto. Se trata de sencillos y continuados cambios fisiológicos. Este libro trata esencialmente de las características de esos ciclos. Los tres ciclos biorrítmicos. En conjunto se los conoce popularmente como biorritmos. Uno por uno son los siguientes: el ciclo físico, que tiene una duración de 23 días, el ciclo sensible o emocional, cuya periodicidad es de 28 días, y el ciclo intelectual, de 23 días de duración. Estos tres ciclos controlan nuestro rendimiento en otras tantas áreas diferenciadas de la conducta. Conviene acentuar, sin embargo, que en sí mismos están sujetos, en cada momento, a las condiciones ambientales prevalecientes y no constituyen causa ni efecto inmediatos de nuestro comportamiento. Se ha descubierto que el estado del ritmo individual guarda estrecha relación con ciertos factores de nuestra conducta. Más aún, el conocimiento de la etapa o fase que su ritmo atraviesa en un momento dado brinda al individuo la oportunidad de corregir o ajustar su conducta en concordancia con él, y se ha observado que siguiendo este método el índice de éxitos en la actividad cotidiana aumenta de manera extraordinaria. Así pues, estos ciclos biorrítmicos constituyen una respuesta potencial al problema de nuestros días buenos y malos. La conciencia de las fases que los ritmos atraviesan y un uso inteligente de ellas pueden servirle a usted como herramienta para una actitud más positiva ante la vida y, mediante un corto plazo, como vehículo para llegar a sentirse mucho mejor consigo mismo. Desde luego, no es función de los biorrítmicos indicar que en determinado día vaya usted a sufrir un accidente, perder el trabajo o ganar una partida de ajedrez. Pero sí, dan la pauta de su capacidad física latente, su sensibilidad emocional y su lucidez mental en cada día en particular. La clave del concepto de todo biorritmo, desde luego, reside en lo que usted vaya a hacer con esos datos. Y dejamos en claro que la manera en que usted emplee dicha información concierne a capacidades y limitaciones en fechas precisas, si es que decide emplearla, no depende de nada que no sea su voluntad personal. Cada ciclo da inicio a su ritmo individual el día en que usted nace y permanece constante hasta el momento de su muerte. Es debido a esta regularidad que en una fecha determinada puede precisarse con suma facilidad la fase o etapa en que se encuentra cada ritmo, ya sea en el presente, el pasado o el futuro. Todo cuanto se necesita es su fecha de nacimiento. Algunas personas suelen fundamentar en este punto una inevitable comparación con los procedimientos de la astrología. No obstante, de momento no se ha descubierto relación alguna entre la astrología y el estudio de los biorritmos. Es cierto que ambos saberes conciernen al individuo y ambos pueden proveernos de un marco o temple a adoptar en nuestro desempeño cotidiano. Pero la astrología aconseja en términos que, si bien se presentan envueltos en una vaga fraseología o a través de tránsitos y progresiones, son mucho más específicos. Mientras que los biorritmos solo ofrecen información respecto a capacidades y limitaciones que, por otra parte, se pueden utilizar con mayor rapidez. En opinión de ciertas personas, los biorritmos nos alertan con mayor precisión, pero deseo que no se tome esto como un prejuicio en contra de la astrología y sus practicantes. Se trata de conceptos muy distintos. Tampoco existe en lo que quiero exponer magia oculta o enigma esotérico alguno. Sencillamente, el uso de los biorritmos es un ejercicio consistente en el cálculo de una función fisiológica, a fin de aplicar los resultados a nuestros modelos de conducta, todo ello a la luz de las más recientes investigaciones científicas. Desde el momento en que se dieron a conocer los descubrimientos de la teoría biorrítmica, no hubo que esperar mucho para que el concepto fuera sometido a experimentos de diversa índole. No pocos de ellos, y ciertamente los más conocidos, pertenecen al campo de la compatibilidad. Let me be there in your morning, let me be there in your night, let me change whatever's wrong and make it right, let me take you. Estimades contrabandistas, hem estat presentant la introducció d'esta gran gria diària per lograr el màxim rendiment de què? De tu, del ser, con los biorritmos. Que bueno, són totes aquestes teories que han anat apareixent al llarg sempre en la història humana, però clara, ja responen a coses d'aquestes de com el procediment de la matemàtica i coses aquestes i així. I és divertit, jo què sé, crec que com a cosa curiosa per llegir-te sempre són divertides perquè... Sí, com a llibre... Sempre es carta la típica plataforma d'entendre... És com l'astrologia, el que t'acaba de dir aquí. Tu ja després et fas aquest càlcul i sempre podries estar dient, sí, estic... Que no sé, segur que tenim fases i coses així, però jo les veig molt més manejables que no pas només pensar... que són cicles concretos i que este dura 23 dies i este 28, perquè això no té una explicació. Un bon llibre de la mestita de noche, no? Sí, jo encara no he llegit i mira, ja saps què? Si la vull llegir algun altre contrabandista, jo preferiria regalar-lo i regalar-lo amb aquesta meravellosa cinta d'aquest que hem trobat. Sí. Pues perquè, no sé, he pensat, estic en estic mig generós avui, estar en mi combinació de los ciclos donde... Estoy generoso y pues tenía ganas de regalarlo, así que aquí truqui y adivina y que no sea tan fácil. Que adivini la relació que té la sèrie de números que els diré, pues guanyarà el premi. Que és aquest fabulós llibre, juntament amb aquest casset que m'ha escoltat de Pupurri. Sí. És un pupurri de cançons de l'any 1981. Quin gran any. Exacte. Tu és l'any que tu vas néixer, per cert. I després deixarem escollir una cosa més. Ah. Algun repte pels Bajares. Pues saps quan el podrien anar a buscar, qui el guanyi? perquè a més de portar-li a casa seva a la festa, venir, que vingui a la festa, clar. Fantàstic, perquè a més de regal també estarà invitat, tindrà una entrada. T'endús quatre entrades dobles per al concert de... Quatre o quantes? Simples, no? Simples, bueno, va. Pel... No siguem tan generosos que després encara ens arruïnarem. Exacte. Pel divendres dia 9, que serà, ja us hem dit, avui potser encara no us havíem dit, però sí que ho hem anat matxacant molt la setmana passada. Us ho hem de dir ara mil cops. El concert per la balada, per l'autogestió contra Band FM, que serà el divendres proper dia 9, a l'Ateneu de Vallcarca, amb els nous espectres, els Surfing Cirles, i les fantàstiques Les Fees presentant-ho. Després parlarem d'elles també, no? Sí, després parlarem d'elles una mica. Pues el divendres 9 a l'Ateneu de Vallcarca, a partir de les 9 i mitja, val 3 euros l'entrada, però qui truqui podrà anar gratuïtament i de pas anar a recollir aquest fantàstic llibre sobre els bioritmos i aquesta recopilatòria de música de l'any 81. A més, que és una col·lecció, que és la col·lecció Turtel, que Turtel jo supongo que és una marca de cerveses. Turtle. Turtle. No era un pallasso? El Tortell Poltron, sí, però no un Turtle. I els altres títols de la col·lecció són ¿Cómo hacer lo que te propones? ¿Trucos y tretas para divertirte con tus amigos? ¿Estás a 100%? ¿Y cómo dominar los nervios? ¿De Daniel Steele? Es una gran colección, la colección Turtel Puro Malta. Fantástica. Jo t'ho regalarem, una caixa de Turtles, eh? De Turtle Pilsen. Suposo que t'ho regalaven quan t'havia portaves 100 xapites d'aquestes que s'estiraven i arrencaves de les cerveses. Fantàstic. Bona, l'any 81, aquells anys, on a part d'això entrava la lluïna com qui més en aquest fantàstic país. Una forma de potenciar consum. Exacte. Alternatius, no? Tenies o llegir-te els llibres de la col·lecció en Turtel o enganxar-te a la lluïna, eren les teves opcions vitals. Sí. Bueno, suposo que també algú devia escollir les dues coses. Algú... Bueno, va, recordem que el Jonguis té més gust literari, no? Que no pas una... Sí, a falta de botanera... Però bueno, és un llibre, sí que és un llibre per estar llegint al lavabo o coses d'aquestes. Pues va, truqueu al 93-317-7366. I la combinació de números premiados és... 93? Això és la... No, no, espera. 317-7366. Vale, però anàvem a fer això. El tema està, a veure, que si algú... que jo crec que tots ho som, però potser no tindrà ningú ganes de pensar, descobrir... És un petit joc matemàtic... que és descobrir la relació que hi ha entre una sèrie de números que podria ser eternament infinita, perquè hi haurà una progressió. Però llavors, els números són... A veure, teniu paper i llapis, oients de contrabanda... O teclat a mà. Vinga, va, no seas perezosos. Obriu el bloc de notes. Un bloc de notes, o bueno, potser hi ha algú que s'ho pot apuntar al cap. A la pat, no? A la senda. Ahí, rotllo amb cuchilles d'afeitar, ahí, rajándose los números ahí con sangre. Números. Sí? Vinga. U. Un altre U. Un 2. Un 3. Un 3. Un 5. Un 8. Un 13. Tachan, tachan. I aquest és el... Calla, jo no sé quin és. Espera't. Deixa'm calcular. Ho he tingut moltes pistes ja. Ja està, va. Deixem-ho aquí. No, va, un altre. No. 21. Repítelo. 1. 1. 1. 2. 3. 5. 8. 13. I 21. Fantàstic. Va, podeu anar ràpid, que l'Ernest encara no ho ha adivinat. Jo no l'adivinaré. Joder, Ernest, que tu ets de números, tio. No sé què dir-te, eh? Una miqueta. Jo sempre he estat més... Més de números que jo, eh? Però jo no sé ni de números ni de lletres. Bueno, va. No? Exacte. Doncs recordeu que l'altre número que us heu de memoritzar és el 93-317-7366, 93-317-7366. Si voleu trucar, participar, guanyar aquest fantàstic concurs i ser invitat pel proper divendres dia 9 a l'Ateneu de Vallcarca. Blues, so you just sing the blues all the time. Gave you my heart, gave you my soul. You left me alone here with nothing to hold. Yesterday's gone. Now all I want is a smile. First they say they want you. You need, you can say what you want, not much you can do when the feeling is gone. Maybe blue skies above, it's cool when your love's on the rise. Big surprise. Just pour me a drink and I'll tell you my lies. Yesterday's gone. Heu vist quin canvi, eh? Brutal. Brutal. No s'ha notat. No s'ha notat. Què? Què passa? On estem? Continuem a l'Assemblea Majares? Bueno, continuem a l'Assemblea Majares, com sempre estem explicant l'ordre del dia, que és la construcció de les nostres realitats en aquests dies, no? Sense hem parlat de bioritmos, però aquests bioritmos ens han portat a el seu ritme, pues, a conèixer, bueno, a acompanyar el procés d'obertura d'un petit nou projecte diferent al que nosaltres havíem conegut, però relacionat amb, amb nosaltres, perquè, i relacionat amb tots nosaltres, perquè és algo que n'és quelcom d'un contrabandista, perquè crec que mig encara ho és, o no ho sé, potser ja no ho és. Sí, sí, sí, diguem que efectes, efectes legals, econòmico-legals ho és. Ho és. Pues llavors aquest nou company ha obert una llibreria que és Watergate Books, o... Yes. No? Sí, Watergate segur. Watergate Books. Home, ja, suposo que ficar-li alguna cosa com Garganta Profunda hagués portat aquí Books i vas voler seguir dins el cas Watergate i va optar per aquest altre nom. Uh-huh. Watergate directament. Exacte. Però bueno, és el que es perfilarà a l'ombra de Nixon. Sempre. De Charles Nixon. Dick Nixon? Charles Nixon? No, Charles era Churchill. Churchill. Nixon era Richard. Richard. Richie per a su mujer i poc més per pocs amics devia tenir. Richard Nixon. Mm. És veritat. I també és el nom del gat que segurament polorarà per aquesta tenda. Exacte. Però bé, és una llibreria especialitzada on podeu trobar, pues, això, còmics o llibres així més de, sobretot d'art, una miqueta així, una miqueta subversius, a gust, no? Tindrà, distribuirà també els llibres de virus i coses així. Mm-hmm. I és un petit local ben cucó i maco, on esperem que aquest home pugui llegir molts llibres i vendre alguns quants i créixer com a persona, no? Segurament. Des d'aquí els Majares li desitgem de tot cor i esperem que no es dediqui a vendre cocaïna en la llibreria. A la joventut del barri. Exacte. Ja, per si està prou... viciada. O accés a aquestes coses, no cal més. Doncs si les anem la seva major fortuna, que creixi com a persona... Que I que no n'hi robin pas masses, tampoc. Mm-hmm. Exacte. Bueno, doncs ja ho sabeu, un bon antro, no? Sí. Diguem on està això. Digui-ho. Bueno, doncs això està en una plaça que ningú sabe com es diu aquella plaça, perquè és la típica plaça que a tothom li agrada, perquè és una plaça Més o menys maca. Tothom ha fet alguna siesta allà? Sí. Tothom ha hagut d'anar a fer algun papeler o alguna concentració al districte de Ciutat Vella? Home, està... això ja ho dubto més, eh? Bueno, força. Perquè si te'n vas al deixar del districte ja te'n vas directament a l'Ajuntament. Sí, però moltes bueno, vegades. És que has de fer el districte. Clar, bueno, has d'anar a demanar els permisos per fer les festes alternatives al Raval. Per exemple. Això. O per donar d'altres coses d'aquesta emissora. Però bueno, sí. Està darrere el districte de Ciutat Vella, que està al carrer Bon Succés, en una placeta que molts raveros coneixeran perquè segurament hi han anat a buscar flyers de raves per veure què fer el fi de setmana. Sí. O també perquè hi ha un bar en un carrer colindant on segurament és el bar o més apretat de Barcelona. Sortien per la sortida petita d'una llibreria més grossa després d'haver robat algun llibre. Per exemple. Segurament en algun moment de la infància i adolescència de tots vosaltres. Sí, o després d'anar a comprar discos al Quebre o qualsevol cosa que estan a fer un porro allà. Esa plaça. Tu? La de Vicenç no sé què. Vicenç Martorell o Narcís Calafell o... Saps que avui m'he donat compte que hi ha una estàtua homenatge al Sabat Papa Said al moll de la fusta? No ho he vist fins i avui. Nova o... Tu no ho sé. Han fet una cosa allà al moll de la fusta, que és un edifici gros, amb coses, no sé, mig plastificat, que és com un bar, un restaurant, però que l'han fet allà, és un mamotreto de l'hòstia, que és curiós per a mi. I els meus interessos. Has vist? Coses que abans no coneixem de la nostra ciutat. No, és que l'han fet ara nou, ho jo veig com feien. Bueno, va, li dediquem una cançó, no? Sí. A Nixon, a Watergate, sí. I a... I al Prozac. I a l'Oswald, el senyor Oswald. Va, què més? I en Charles Manson, aquest sí que és Charles, que presideix també la botiga. Doncs va, el senyor Frank Sinatra, ho va ser, jo dubto entre dos cançons. A veure si t'ho dic. Va, què canció vamos a poner de Frank Sinatra? Ja que no està... Ui, m'acaba sortint gaire. La que vam cantar en una nit de karaoke Philippi fa pocs dies, que el clàssic My Way. Ah, no, que va cantar My Way. Home, jo no hi era. Ah, no? Ah, no, doncs sí. No, el graciós és que hauríem d'haver acabat cantant aquella cançó com tot bon disc de punky o... Fin. Però no, vam cantar quatre més contra pronòstic. I, bueno, On the Sunny Side of the Street seria una opció. I l'altra, Little White Lies. Què preferiu? Pequenyes mentires blanques o caminar per el cantó solejat del carrer? Sí, no? Sí. No ho dubtava. Doncs bueno, escoltarem una estoneta el nostre amic Frank, la voz. The moon was all aglow and heaven was in your eyes. The night that you told me those little white lies. The stars all seemed to know that you didn't mean all those sighs. The night that you told me those little white lies. I tried, but there's no forgetting when evening appears. I sigh, but there's no regretting in spite of my tears. The devil was in your heart, but heaven was in your eyes. The night that you told me those little white lies. The moon was all aglow and heaven was in your eyes. The night that you told me those little white lies. I tried, but there's no forgetting when evening appears. I sigh, but there's no regretting in spite of my tears. And the devil was in your heart, but heaven was in your eyes. That night that you told me those little white lies. Contrabanda FM en el 91.4 i a www.contrabanda.org. Emissora lliure, no comercial, de la ciutat de Barcelona. Si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres, podeu escriure un correu que és contrabanda@contrabanda.org, contrabanda@contrabanda.org, o trucar els dimecres a la tarda al 93-317-7366, 93-317-7366, mateix número de telèfon al que podeu trucar, com acabant de fer-ho ara en el nostre programa. Vinga, a veure si podem passar aquesta trucada per antena. A veure, sí, hola, bona tarda. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, pero mira, estamos escuchando a esta persona y la verdad es que se me pone el cuerpo así un poco mal, ¿no? Por el enemigo Frank. Sí, porque claro, no sé, era uno de tantos típicos mafiosos, ¿no? Y al mismo tiempo, pues como todavía ya nos daban por saco los americanos, yo me acuerdo cuando nací que, bueno, debido a los tratos que hizo Franco con los americanos, hasta comía leche en polvo, ¿no? En turrones, porque no teníamos otra cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues la verdad que yo no sé si ha hecho mucho para la humanidad o siguen haciendo bien o mal, pero esta gente yo creo que teníamos que ser conscientes y a veces, lo menos tal como está distribuido la riqueza, no colaborar con ellos. No colaborar con ellos en absolutamente nada, porque esa chulería y esa letra que tienen de atropelladores de pueblo, creo que todos somos culpables de consumir sus productos, ¿no? Y me sentía mal, y entonces incluso hasta con el cabrón de Franco fue expulsado en una ocasión a él, porque él venía aquí a Málaga con sus matones y fue expulsado, ¿no? Así que era un chulo, sería cantante como sea, pero a mí me pasa como eso, soy español y sin embargo el Julio Iglesias mismo me repugna, ¿no? Porque esta gente que se van allá, tanta prepotencia, tanto dinero y tanto eso, bueno, que es lo que nos vende la televisión, ¿no? Hay que ser como ellos, ¿no? No seas sencillo y te rebeles contra ellos, ¿no? Contra esta magnitud de poderío capitalista, ¿no? Perdona, diga. No, que parece que nos da vergüenza como si ser un poco así humilde fuese menos humano que ser opulento, ¿no? Yo creo que todo lo revés, ¿no? Es lo que nos decía la oyente que nos llamó la semana pasada sobre Julio Gilipollas, lo llamaba ella. Ajá. De ejemplo de artista que se había vendido, si es que en algún momento había sido realmente el pueblo. Ajá. Era una cosa que le comentaba a los invitados que teníamos para animarles a que siguiesen siendo un grupo pues de chavales de, bueno, pues de eso, de su barrio y con conciencia de clase o no, pero que al menos no se vendiesen. Y lo de Frank Sinatra hoy es una curiosidad, pero que se relaciona con ciertas imágenes que nos construimos nosotros mismos con personas de nuestro mundo y, no sé, dins unes opcions que s'han plantejat aquí hem dit, pues venga, ponemos el Frank Sinatra, sense anar a querer promocionar, claro, el que és la cultura americana i més la cultura del dinero i l'espectáculo, que, bueno, tampoc no crec que la queramos destruir o machacar al fondo, però sí que és una cultura que en molts sentits podem veure responsable de moltes coses, tot i que i a mi ja em costa fer diferències de pensar americanos, no sé quantos, no sé qui, buscar culpables, pues es un poco lo somos todos y hay gente que lo es más, pero esto de que son más son los mismos americanos como aquí, como en Francia también. Sí, no, la cosa que ha tenido mucho poderío el capitalismo y todos estamos contaminados de, no sé, de aparentar lo que a veces no nos corresponde, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo ya a lo mejor si tenéis por ahí a Víctor Jara o alguno de esos, pues si lo ponéis me daría un encanto, ¿no? Porque de cierta manera fue torturado por ser un poco rebelde, ¿no? Hombre, de momento lo que... Dime, perdón. No, o Víctor Jara o Paco Ibáñez o no sé, alguna gente Sí, esto, yo creo que también los hemos puesto y supongo que los hemos puesto muchas más veces que Frank Sinatra. Lo buscaremos a pesar de todo. Lo que de momento te pondremos, ya que has hablado del sur, es una cantante que viene de ahí, que canta flamenco y que la verdad, pues bueno, a mí me hizo pasar un buen rato esta semana. Eso te lo pondremos de momento mientras busquemos otra música. Oye, una cosa. Dime. ¿Has oído antes la progresión esa matemática que he dicho? Esa de numérica. Sí. Yo es que la verdad es que... Has pasado de todo, ¿no? Sí, pues muy bien. No, es que a ver si hay alguien ahí que se anime. Soy amigo de las letras y enemigo de los números. Coño, pues que te das cuenta que es tan fácil algunas de estas, que es solo entender el lenguaje con que se escribe. Sí, lo siento. Pero no, tranquilo, no pasa nada. Os animo a que sigáis con estos programas así, ya se os suelo escuchar bastante continuo. Pues muchas gracias. Y bueno, además, todas las programaciones, pues a mí me gusta bastante lo no comercial. Como vosotros mismos habéis dicho, pero habéis puesto un tío muy comercial. Sí, pero este tío hace 40 años que está muerto, ¿no? O no tanto. Porque mira, si no hubiese nacido, a lo mejor acá estoy mejor. Piensa que de aquí un poco sea un producto de la humanidad. Ya no, sí, nadie saca dinero porque lo pongamos. Como el culito, el de los musculitos, el personaje ese, pues para qué quieren venir al mundo. Sí. Vale, entonces, salud. Bienvenido. Venga, hasta luego, gracias. A ver, salud. Salud. Muy bien, señores, pues... Qué gran canción. Tens símptomes de sentir sempre el mateix per tot el dial? Tens estats carencials d'expressió o de difusió de les teves idees? Contrabanda FM. Ràdio lliure i no comercial de Barcelona. Contrabanda FM és un mitjà lliure. Aquesta emissora està contraindicada pels amants de l'esgai. En cas de dubte, consulteu la nostra pàgina web, contrabanda.org. Contrabanda FM, 93 317 317 73 66. Bueno, se'ns ha escapat, que li volíem comentar a l'oient que havia trucat, que si ens dona el seu nom, evidentment que està invitat a venir el divendres dia 9 en aquesta vetllada per l'autogestió de contrabanda que farem a l'Ateneu de Vallcarca a partir de les 9 i mitja. Se'ns ha escapat, no? Però bueno, l'apuntem igualment, va, l'apuntem com a oient del... Víctor Jara, Víctor Jara. Exacte, si s'identifica com a Víctor Jara l'apuntarem a la llista, junt amb les 3 persones que vam apuntar la setmana passada. I si crec que se venga, ahir a Vallcarca. Divendres al vespre no serà fins molt tard, o sigui que és una cosa, una activitat de... després de sopar. Exacte, serà des de les 9 i mitja, més o menys fins a la 1 i mitja, sigueu puntuals, perquè si no us perdeu el parell de concerts de bon rock que hi haurà amb els nous espectres, el seu ritme... No, ells són més aviat rock and roll clàssic, no? Sí, pop rock. Pop rock, des de Sants i la Zona Franca, i els surfincieres, ells sí, amb el seu ritme en punk, biker key. Bueno, doncs va, ficarem el personatge que li dèiem ara a l'oient que ha trucat, és l'Anna Salazar, i jo vaig estar a un espectacle que es diu Claros de l'Alma, que va presentar aquest dilluns en el Teatre Romea, que està allà al carrer Hospital, i bueno, gràcies a tenir unes entradetes, gràcies a bueno, les majares ben situades que tenim, doncs vam poder anar a veure un espectacle que segurament si no ens hagués estat molt car, segurament si no, bueno, segur no haguéssim anat, coses com són, però bueno, la veritat és que bueno, ve de gust també poder escoltar ahí bon flamenco, perquè no sempre és fàcil i accessible. Doncs aquesta cantant, es veu que és de Vanessa Marí, però em s'ha fet tota la seva carrera bàsicament al sur, no sé si per Cádiz o Sevilla, i ha estat sobretot ballarina, està ahí ballant amb personatges bastant conegudillos, però després d'això una carrera bastant dedicada al ball, sobretot flamenco, doncs s'ha tirat també a cantar i treure algun disc en solitari, i bueno, doncs aquest disc es diu Como... Claros de l'Alma, Claros de l'Alma, i fa un flamenquillo així bastant tranquil·let i bueno, molt, molt maco d'escoltar. Pues va, l'escoltarem i us recomanem, si no, també que aneu a MySpace o hi ha algunes de les cançons que han tret amb aquest disc, que és Claros de l'Alma. A més, té alguna... va fer un disc d'homenatge a la Edith Piaf, amb versions així flamenquilles, i en dic així bastant tranquil·letes, que és bastant maco. Vinga. Hasta ahora me pregunto sola, no quiero pensar en cosas malas, algunas decepciones, pero en ocasiones parece que la vida se dispara y todo el mundo agobiado en la línea de salida. Yo quiero caminar como Adela por la vida. Y algún que otro sombrero, le juro señora que doy el pego, me quito el maquillaje y un rápido hasta luego, me esperan en la calle todos mis deseos y todo el mundo estresado en la línea de salida. Yo quiero caminar como Adela por la vida. Si Adela la chaqueta habita en mi bar, lleno de coraje pa' cantar esta canción. Oh, le, le, le, le, le, le, le. Voy a perder la cabeza por tu amor, porque yo te quiero de esta forma loca que te estoy queriendo. Yo ya no sé si he perdido la razón porque tú me arrastras, porque soy un juego de tu sentimiento. Y si te dicen y que me vieron muy tomada, orgullosamente dile que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo, de decir que por tu amor me estoy matando, de decir que por tu beso me perdí. No me harto, cada loco con su tema, no sé dónde está el problema, me sale barato darle la vuelta a la pena, y todo el mundo agobiado en la línea de salida. Yo quiero caminar como Adela por la vida, tirititra y ley. Bueno, aquesta era aquesta cantant, Ana Salazar, amb nom de dictadora portuguesa. Cognom. I la cançó Como Adela por la vida, del disc Claros del alma. Per què ho es deia el Salazar, de nom? No sé. Salazar, no sé que no. Pues mira, ja que estàvem parlant ara de... Ha tret el tema del nostre oient dels Estats Units, tu deies que, bueno, sí que passa a vegades, no?, que només identifiquem, diem, pues, jo què sé, l'autoritarisme o el capitalisme amb els Estats Units, quan, bueno, en veritat, crec que en molts països, també a Europa i altres llocs del món, tenen un passat bastant obscur. Sí, això sempre que tenim la ley en parlem, sí, però... Es planteja més l'estil com el que s'ha desenvolupat a segona meitat del segle XX, després de les grans guerres i això, com un estil més pròpiament americà. Mm-hmm. Però jo crec que és una cosa que es barreja en sistemes i coses així. Els americans, clar que tenen una influència perquè han sigut un país molt gran i molt articulat i molt poderós, i ho és encara. La gran potència dels últims 80 anys. És un país que té també unes desigualtats tan fortes, tan a dintre, que ho fa que no tota la gent sigui igual. I m'he apassionat d'això perquè volia anar a parar, que hi ha uns companys que estan a Can Canaletes, que és aquest centre social ocupat o masia ocupada de Cerdanyola del Vallès, que porten temps fent un cicle de cine independent dels Estats Units, sí, que si una de les coses bones que ha donat al món aquí país, o bueno, un grapat de majares d'allà, és grans pel·lícules, i és el cas d'un personatge que es diu John Waters, que és l'autor d'una pel·li majara per extensió, els Pink Flamingos. Sí, sí. Però també d'una altra que es diu Hairspray, i és la que fiquen avui aquesta gent en aquest cicle de cine independent. Tots els diumenges. És una que han fet és el que anava a dir, aquí també volia anar a parar. Però bueno, apunteu-vos això, el que passa que avui potser si ho escolteu una mica just, però sabeu que tots els diumenges a partir de les 7:30 o 8, allà per allà, que es diu Camí de Sant Iscle, Sant Iscle, algú així es diu, el camí on està a Cerdanyola, Can Canaletes, doncs fan aquests cicles de cine americà, de bon cinema nord-americà, amb una mica de vermutillo i sopador, i bueno, en un ambient agradable. Però nosaltres no podem anar mai perquè és els diumenges, però a veure si ens podem escapar un dia que no sigui diumenge, no? Estàs passant-nos-hi. Doncs com tu dius, han fet una versió diferent de Hairspray, el clàssic de John Waters, que era protagonitzat per Divine, Sonny Bono i Blondie, doncs ara protagonitzat per Michelle Pfeiffer, John Travolta en el paper de Divine i Christopher Walken amb el de Sonny Bono, doncs han fet aquesta versió des de Hollywood, que fa una mica de por, eh? No sé si aquí ja l'han estrenat, sí, no? Jo vaig veure cartells per tot arreu quan estava a Londres i a Glasgow. Al principi vaig arribar a Londres pensava que era un musical i em semblava heavy l'elenco protagonista, però ja em vaig donar compte finalment que no era un musical d'allà de Londres, sinó que era una pel·lícula, i que aquell personatge així tot Gordon Flon era el Travolta, que ha tornat a fer musicals. És el Travolta, no? Sí, sí, tremendo. Sortia la Queen Latifah, així, un únic actor, i que deies que bueno, encara podia tenir lògica que estigués Tota se fajoncita, al final. Sí. Han fet ja el remake d'Assalto a la Comissaria del Distrito 13, a les Hairspray. ¿Para cuándo The Warriors, no? La verdad es que sí que... Semana que viene. El día no. Comercial de Hollywood. El día no hi haurà un remake de The Warriors. O sea, te lo doy cariño. Yo me lo dije. Temps al temps. Ojalá no sigui així, però se huele, eh? Hauria de fer-ho. Hauria de demanar que fos així, realment. Sí, depèn de com ho faci. Pandilleros, així. És com ara tot aquest... Bueno... Articula, però bueno... Com el monopoli de la violència lo exerce també en alguns que són esos d'ahí. Si ja van fer el videojoc, però bueno, és com ahir tots els mites de la contracultura o de la cultura independent underground dels anys 70-80 pues, són ahir represos sense molt respecte, pues, a uno les sabe mal, no? Bueno, haurem de veure les pel·lícules, no? Sí, no, home, si tenim l'ocasió la mirarem aquesta, no? El que no farem evidentment és anar al cine i pagar. Sí, si ja no ho fem normalment, menys ho farem per a un insult com aquest. Però bueno, va, ficarem bona música, aprofitarem la Leila que tenim aquí. Leila, que tenim aquí i no t'hemos dejado hablar mucho. Pues nos has traído música, no? T'ha pris, tu nos amené de bonne musique française. Un peu de musique française, notamment le Ministère des Affaires Populaires. Exactement. Un groupe français récent. MAP, Ministère des Affaires Populaires, que voldria dir Ministeri d'Afers Populars. Facile, la traducció. Ah, qui est originaire de Lille, la ville de Lille, et qui essaie de faire le lien en fait entre la musique française et la musique orientale, enfin arabe, maghrébine dans leurs textes, et voilà, une critique de la société. Bueno, pues un grup jove de Lille que intenta això, fer una lligada a lo que és la música tradició maghrébina o àrab amb la música actual francesa. En el seu cas fan hip-hop i bueno, pues el podem fer és escoltar-los, no? Que és el que és de Lille, que tenen unes lletres xules. Evidentment. La cançó aquesta, saps dir le titre du CD? Saps dir Debout là-dedans? Debout là-dedans, c'est pour réveiller les gens en fait, c'est en gros... Tous en force, réveillez-vous. Doncs el títol és Debout là-dedans, que vol dir, vindria a ser aixequeu-nos... Bueno, és una expressió que vindria a dir desperteu-vos i aixequeu-vos per lluitar, no? És un grup així bastant reivindicatiu. Jo el que he escoltat, ho vaig escoltar només una estoneta, poc temps, em va agradar força. Sentirem, llavors. Sí. Té un videoclip, a més, bueno, té bona pinta. Va, escoltem una cançó que es diu Si pas en número, no sóc un número, amb el senyor Axiom. Axiom, amb el doctor Axiom. Venga, bye. Fiché classé avec un code barre sur le dos. Je ne suis plus maître de mes pensées, plus maître de mes mots. Un clone de plus, rien de plus qu'un simple numéro. Et vaudrait mieux pas que je m'aventure à jouer les héros. La règle c'est obéir ou périr. Suivre la ligne ou finir dans la ligne de mire. C'est la mort qui m'attend si je me rebelle. Les murs d'une prison si je me mets à penser par moi-même. Si l'histoire qu'on m'a écrite ne me convient pas. Si je m'écarte du droit chemin, je sais ce qu'il adviendra de moi. Un plan au milieu. Au milieu d'une page ou une simple rature, un dossier classé sans suite, sans vague, sans éclaboussure. Donc je crie ma liberté jusqu'à ce qu'ils m'enchaînent. Tant qu'ils n'auront pas mis la main sur moi, je ferai les miennes. Et peu importe qu'ils me brisent, qu'ils me tuent dans ma tête. Je suis un homme libre, je ne suis pas un numéro. Ma liberté persiste, résiste face aux barreaux. Je ne suis pas un numéro. Mes mots ne craignent ni les frontières, ni les cachots. J'ai vu ce passage et bloqué le trafic aérien qui empêchait les flics français de taper sur ce malien. Moi qui ai grandi sous les pistolets laser, j'ai vu Virginie paralysée au pistolet taser. Et j'ai vu des marmots partir à la guerre au Burundi, Congo, enrôlés par des militaires. Et j'ai vu aussi la lapidation des femmes afghanes dans mon pays, le saccage d'écoles juives ou musulmanes. L'Afrique subsaharienne morte sous le sida, des enfants qui meurent du palu. Et moi, et moi, et moi, et moi, je me demande à quoi ça me servirait de me sentir libre. Si c'est pour garder les autres crevés. La vie m'a dit mon vieux, fais ta thune, prends pas de risque. La vérité si tu l'as dit, personne n'achète ton disque. Alors des fois je lui réponds que moi des fois j'y crois. Et qu'un jour tous ensemble, on y arrivera. Je ne suis pas un numéro. Ma liberté persiste, résiste face aux barreaux. Je ne suis pas un numéro. Mes mots ne craignent ni les frontières, ni les cachots. Je ne suis pas un numéro. Ma liberté persiste, résiste face aux barreaux. Je suis un homme libre. Je marche pas la matraque, autant faille au gourdin. Je suis libre de chanter ce que j'écris dans mon calepin. Si j'ai une bouche, c'est pour mieux te parler mon enfant. Si j'ai un micro, c'est pour mieux te percer les tympans. C'est juste un réflexe de dignité. politique, la résistance. Ici, le pays des lois, les mœurs sont racistes. Enrobé discours fraternel humaniste. J'ai pas beaucoup de respect pour nos hommes politiques. Trop lucide pour ça, alors je garde l'esprit critique. J'ouvre ma bouche, crache mon fiel sur les imposteurs, sur les hypocrites conservateurs, super menteurs. J'en place une pour les tolards de France et de Navarre. Ceux qui vivent le cauchemar, l'humiliation au mitard. Privé d'identité, d'ASP, d'humanité. Le système carcéral bat sous les droits en toute impunité. Je suis libre de m'indigner, de prendre position, d'affirmer mes convictions, mes opinions. C'est mon empreinte, mon tampon, ma signature, ma marque, mon sceau, ma trace de morsure. Je ne suis pas un numéro. Ma liberté persiste, résiste face aux barreaux. Je ne suis pas un numéro. Mais mon Ukraine, ni les frontières, ni les cachots. Je ne suis pas un numéro. Ma liberté persiste, résiste face aux barreaux. Maître, mes pensées, c'est le même mot. Contrabanda FM, estem aquí els Majares quan són les 8 i 25 minuts més o menys del diumenge 4 de novembre en el 91.4 i a www.contrabanda.org. Què tenen els MAP? Ministère d'Affaires Populaires. Com la brigada antipolicial. Has vist? Ah. Curiositats, casualitats. Mira. I com sempre que fiquem una mica hip-hop, sobretot si és francès, us recomanem el programa que hi ha de rap i hip-hop aquí, que es diu Distrito Apache. Tots els dimarts al vespre a partir de les 9 o alguna cosa així. Sí, o una miqueta més tard. O una miqueta més tard. I que estan allà un parell d'hores en directe, ficant bon hip-hop patri, també d'altres països, i en bona part... Americà. Nord-americà, també. I en bona part també francès, ficant una bona dosa seguida, hip-hop francès. Hip-hop que se surti dels comercials d'estil. Ah, exacto. Pues ahora que teníamos a Leila, estamos haciendo preguntas y aprovechando de ella. Y una... Bueno, más o menos. Bueno, una cosa... curiosidades y cosas de la opinión pública que invaden o relacionan ambos países, ¿no? Exacto. Es que hay una cosa que hemos hablado estos días y había más gente que lo preguntaba, era esto que ha pasado en el chat con esta organización ONG francesa, es que se pase a ver les enfants kidnappés au chat, lo que se ha dicho un secuestro de nens, sí, hasta una ONG francesa. Yo creo que desculpa la opinión, la información que ha surtido, que como siempre no es gran, pero te la puedes arribar a hacer. De com s'has vive en France o qu'est-ce qui se dice? Que on imagine ici que c'est plus ou moins pareil que ça que ça dit se dit ici aux médias espagnols. Moi quand je suis partie, en tout cas de les dernières informations que j'ai eues, il y avait beaucoup de zones d'ombre, beaucoup d'interrogations en fait, puisqu'au départ l'association disait devoir aller chercher des enfants orphelins, donc qui n'avaient plus de famille, non pas au Tchad mais au Darfour. Voilà, pays qui est en grande crise politique actuellement. Le fait est que... Pardon. Bon, que es deia allà de no anar a buscar nens a orfanats, ni al Txad ni a Darfur. És un conflicte. De que no, de les organitzacions els deia de que no anessin a buscar ara nens, infants, a aquests dos països. Et à partir de cela, ça, c'est une première interrogation en fait que sur laquelle le gouvernement français voulait d'abord s'arrêter pour faire une enquête auprès des enfants et dans les pays, donc au Darfour et au Tchad, pour connaître la vérité à ce niveau-là. Ouais, et qu'à partir d'ici, pues, es veu que el govern francès volia pues investigar en aquests països per veure que és, per fer una investigació per veure què havia passat realment. Donc là c'est la première interrogation. La seconde interrogation concerne l'argent, puisque on se demande en fait si les familles d'accueil de ces orphelins ont reçu ou pas de l'argent. Et si c'est le cas, ça voudrait dire que selon les médias, hein, qu'il s'agirait d'un trafic, que ça confirmerait l'idée d'un trafic. Donc là aussi il y a une seconde enquête qui doit se faire. Bueno, i una altra cosa que es pregunta i que també s'ha d'investigar era si els familiars havien rebut diners, perquè si fos així, si han rebut diners de l'organització, sí que es tractaria d'un cas de tràfic d'infants. I en paral·lel a cela? El que diuen és un sequestro. No és un tràfic d'infants, però és un sequestro, o que sí. Parlen la gent. No sé, a mi que em fa gràcia o curiositat, perquè aquest matí M'he aixecat amb la merda de cadena de notícies, perquè és la que està acusada d'avui contrabanda, i a vegades amb la ràdio que tinc al costat del llit no pillo bé contrabanda i no sé per què em fullo les notícies, cas ho dic. Però diuen que ha anat a Sarkozy a l'avion, però ha deixat el mateix president, que per una banda suposo és anirà a dir que actuaran amb la contundència d'aquestes persones, però no deixaran d'entendre que és, o sigui, com intentant fer que s'esportin cap a França. Fins i tot les persones que havien estat allà, o sigui, les persones de l'ONG. Clar, si havien fet un delicte i tot, ha de ser el mateix xat qui ho jutgi i que ho faci amb la duresa que tingui el seu sistema de lleis, que en teoria hem d'entendre que, pues, per molts altres sistemes i per aplicar la llei amb els mateixos africans, se'ls hi deixa, no? Però un ciutadà francès, si tu fas un delicte en un altre lloc, és allà que t'han de jutjar. Pues que això és molt curiós, com a vegades. Perquè ara sembla que vagi en aquest tio i sembla que en un sentit sigui com... Bueno, no sé, ja no sé, perquè clar, però per intentar suposo que deu ser en algun sentit com aconseguir, o no, però en aquesta gent jo crec que sap malauradament, o sigui, o no, perquè vulguis o no, pel que sembla, és una cosa bastant clara que estaven fent una cosa més o menys il·legal o mal feta, no? És que això és molt curiós. Perquè potser les nenes anaven allà per després tornar-los un altre cop i només poder fer negoci i aconseguir que hi hagi... Jo què sé, perquè és... Però és molt lleig tot el que s'està fent. Però, és molt lleig, però... Más allá de esto, es muy curioso como... Bueno, eso no solo en Francia, en España pasa igual. Depende de qué casos, sigue el gobierno español o cualquier gobierno occidental, sigue, actúa para, en casos de que ciudadanos suyos en otros países son juzgados, en algunos casos hasta acusados, y pueden tener que aplicar una pena de muerte, pues el gobierno español interviene. O sea, ha pasado en casos en Estados Unidos, en México, puede que pase ahora en este caso con la tripulación, por la tripulación de la compañía aérea, eran españoles, eran todos de aquí, y en esos casos sí que se ha dado que el gobierno español interviene. Cuando en cambio, en otros casos, cuando hay unas connotaciones, digamos, políticas o ideológicas, el gobierno español se desentiende y dice que es una cuestión del país, una cuestión de en el caso de Oaxaca, d'aquestes tio, o que ha passat en altres anys, i que va passar a Tengo i a Chiapas, el caso de, bueno, un compañero precisamente de Línea 4, fue detenido, acusado de terrorismo anarquista en Chile, y en molts més casos, de que al noi que fue detenido en Grecia, casos donde hay unas connotaciones, digamos, más ideológicas, políticas, el gobierno español se lava absolutamente las manos. Y en cambio, en otros casos, sí, que no tiene por qué, no tengo que justificar que esta gente pues sea siempre culpable, bueno, pero en otras cuestiones sí que el gobierno español interfiere cuando hay una, sobre todo si hay una presión mediática. Ha pasado con un típico caso de mujer que es acusado de ser una mula, de traficar, ¿no? El de la chica esta que después ha ganado tanto dinero gracias a vender las fotos a Interview, ¿no? Creo que fue en México. Bueno, un montón de casos. No sé qué empezar. Sí, bueno, típicas de persona, de ciudadano español que es detenido en América Latina o en el sudeste asiático, acusado de tráfico de drogas, y que entonces sí que el ministerio y la embajada española pues ahí ponen toda la carne al asador. Y en cambio en otros casos, pues no, y le dejan a ciudadanos que tan, para bien o para mal, tan españoles son como nosotros, a que les pase lo que sea. Y bueno, eso como fa el govern español, lo fan molts altres governs. Sí, no, en aquest cas es veu i sempre implica moltes coses, i com que és un escàndol, perquè és un escàndol que esquitxa moltes organitzacions que estan molt relacionades o molt ben posades també en el mateix sistema, com poden ser ja moltes ONGs, o sigui, tot i que no sigui una ONG gran aquesta, o suposo que no, però justament és que, suposo que no volen que es quedi tot perjudicat tot l'altre, tot i que per força ho serà, perquè només ha fet de treure el que em sorprèn, que després només ho fan veure com per les condicions en què estan allà, saps? Com dient, estan detinguts allà, no saben què els hi passarà, perquè pues això és el mateix que no sabrien aquí, saps? Perquè aquí et detenen amb certes coses i no està fins a cap dos dies que et dirà el jutge que aquest acusen o no? I més volen fer veure com això de, mira, aquests estan tirats allà sense morts de set o de gana o que sigui, o com que si no els cuidessin gens bé, o que es treuen allà sentats en un lloc, perquè clar, estaven realment en una ciutat provinciana que és molt diferent a la vida que hi ha aquí. Perquè la, cette organització il est, ça se connaissait avant en France? Elle connaît ou bon, moi non, mais enfin, je sais pas. En fait, apparemment, le fait est qu'entre le, ils auraient changé de nom. C'est ça aussi qui, au moment de partir, ils avaient, l'association avait un nom. Et c'est avec ce nom d'association que le gouvernement français l'aurait laissé partir au Darfour au départ. Sauf que, une fois sur place, l'association aurait changé de nom. Donc, selon l'État, pour justement brouiller les pistes et leur permettre plus facilement à l'association de revenir avec, donc toujours selon l'État français, des enfants. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais... Oui, oui, oui. Bueno, li comentàvem si, per tant, si era una organització coneguda a França, pel que sembla, pues, sembla que sí, amb el nom originari, però que, per exemple, la seva estratègia va ser, bueno, doncs, demanar poder fer aquest viatge el govern francès amb el nom que tenien, i un cop allà es veu que es van canviar de nom i així poder una mica borrar les pistes i que no fos tan fàcil de seguir el cas o una història així, i així poder-se aprofitar i poder aconseguir portar els xavals aquí. Sempre això segons la versió de l'estat francès. Bueno, si sembla, com que tampoc traurem la música, i és un tema que està cada dia... Anem a comentar tot el que si posem a recitar o no. Fiquem la musiqueta, no? Portem la dupada i després continuem hablando de coses franceses. Quan no m'hi ha? Dos, per favor. Pues escoltarem aquest personatge tan peculiar que és el Rashid Taha, amb una cançó. Què canció vamos a poner? Sé què és la chanson? Du? Rani. Cançó Rani, què sabe dir? Je sais pas, je parle pas arabe. Bueno, doncs, no, no, arab, d'un disc que es diu, le disc que s'apel... Diwan 2. No, és voilà. Diwan 2. Diwan 2. Vinga, Rashid Taha. Vaya taja per ser aquest home que porta normalment. Rashid, ser Rashid Taha. Le va el nombre com a ni el dedo, I tant. Va, Doncs estem escoltant aquí a Contrabanda FM el senyor Rachid Taha, aquest personatge, aquest cantant francès d'origen àrab, que per cert estarà tocant aquí en poques setmanes a Barcelona en un festival o algú, però bueno, amb uns preus, diguem que poc populars. Sí, ja passa aquestes coses, no? En canvi, un concert on toca un grup francès aquesta nit i sí que és a uns preus molt populars, jo diria que fins i tot 3 euros, és a la segona jornada d'aquest nou aniversari del CAUC Campania, aquest festival punk de 2 dies que han fet a la jungla per celebrar els 9 anys, un bon número per celebrar 9 anys d'existència d'aquest centre antisocial ocupat de Gràcia. I avui està tot un grup francès anarcopunk que es diu Barnan, del país d'Euskadi francès de... Sí, tio, un nom especial, com es diu. Bueno, molt malament, eh? Del Iparralde, eh? Iparralde. Doncs es parlen des de Iparralde i un parell de grups brasileños com són els Corrasao i els Crash Division, així de rotllo crash metal, hardcore, trash, etc. I també un grup... Ah, un altre grup francès, mira, són dos grups francès. Enemies de Tant, punt llibertari de França. ¿Sabe dir quoi? Enemies? Deu ser enemigos i odio, no? Enemies de Tant. Ah, és un joc de paraules. Claro. D'odi, entre odi i enemic. Enemies de tant. Claro. Enemics de jo l'he entendit, tio. Doncs pues mira, no ho he pillat fins ara. Dame. Pues bueno, això és aquest vespre, allà a la jungla. Getain. Voilà. Getain, ¿es possible? No. ¿Qué vol dir? Getain, en lloc de te quiero, te odio. Ah, bé, bé. Getodie o Getain? Getain. Getain. Sí, sí. Molt bé, molt bé. Doncs pues bueno, avui aquest segon dia festival punt de novena va ser a Campania, a la jungla, que està al carrer Arc de Sant Martí 98, a prop del metro Maragall. Arc de Sant Martí 98. Prou bé, no? I així parlant de grupillos francesos, també estàvem parlant d'un altre cotilleo, no? O on dice que cette semaine en France on parle beaucoup de la liberación du chanteur de Noir Désir, no? De la liberación del cantant de Noir Désir. Sí, claro. Là aussi, les avis sont très partagés. Non. Les avis sont très partagés quant à sa libération, ça fait débat. Pourquoi ? Parce qu'on s'est demandé si oui ou non il fallait le libérer. La justice disait qu'il fallait le traiter comme un être normal, pas comme une célébrité, et que donc si on le traitait comme un être normal, vu sa bonne conduite en prison, il devait être bénéficier d'une remise de peine et sortir plus tôt. Bueno, si preguntàvem sobre el cas del cantant de Noir Désir, que és un grup que aquí, bueno, durant una època el vam estar escoltant molt, que el vam ser un així, grup de rock més purs de França i que va ser... Héroes del silencio francesos. Eh? És com uns héroes del silencio franceses. Bueno, ja salvaria les distàncies, eh? Tant a nivell del que ha representat com musical, no sé l'equivalent que podríem trobar, però bueno, un grup així molt popular, però al mateix temps que també va escapar bastant de... d'així del joc comercial, van treure un munt de discos, van començar des d'un estil així molt obscur, això sí, així molt sinestrillo, però bueno, pues, potser van fer un rock així més obert. El cas és que, bueno, per això us sonarà molt la història de que el cantant, bueno, a Lituània pues, va matar la seva dona en una baralla, el cas és que va allà a complir pena allà, després va ser traslladat a França, i llavors aquesta setmana ha sortit en llibertat després de 4 o 5 anys de condena, i això ha provocat un gran debat allà a França sobre si havia de complir més condena, tota, i també sobre... les diferències entre alguns o altres. Exacte, de si havia de complir com qualsevol altra persona o hagués hagut de complir qualsevol altre francès de a pie, no? I sobre el tema això del matrimoni de la dona. No em dice que en fet se te pa... Si on parle, no? Que se te... Si se te o no... Si se te o pa en cas de maltraitement... De maltraitance? Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, parce que en fait, c'est ça, c'est que à sa sortie, il y a eu un soulèvement de la part, ben, notamment de la part de Nadine Trintignant, la mère de Marie Trintignant, la défunte, qui a trouvé ça scandaleux et qui parle dans ce cas-là de maltraitance. Sauf que pour beaucoup, en France encore, la maltraitance vis-à-vis des femmes, la violence conjugale, c'est vraiment oui, c'est affreux, mais là, cet accident-là, enfin, ce qui s'est passé entre Bertrand Cantat et Marie Trintignant, il ne s'agissait pas vraiment de violence conjugale. C'était une dispute, lors d'une dispute, il y a eu un geste malheureux, mais c'est encore différent, c'est pas de la violence conjugale. Donc là aussi, il y a une polémique qui se crée à ce niveau-là. Bueno, sembla que hi ha hagut així polèmica bastant gran a França sobre... determinar com fueron los hechos, no? Bueno, bàsicament perquè, bueno, primer de tot que la víctima, la dona d'aquest Bertrand Cantat, bueno, no sé dir mai el nom, bueno, era una era membre d'una família molt important, que és dels Trintignant, que és una família d'actors molt, molt famosos de França des de fa dècades i generacions, i per tant amb molt de poder i molt d'influència, i això ho ha aprofitat sobre la mare per fer una campanya i també lligar-ho molt al tema del maltractament de dones, no? com una causa així on es podia entrar. Com va aquí també. Sí, el cas és que clar, per molta gent allà... Els últims anys sempre, i encara sembla que... Sí, sí, el que passa que allà també es posa molt en dubte que sigui un cas d'això, de violència domèstica, més enllà de que més sigui d'un personatge famós o no, i de que no sigui més aviat potser, bueno, el que tot apunta que era una baralla entre dues persones, entre un home i una dona, gran parella, i que a més en aquest cas pues, es demostra que anaven borratxos i viuen consumint drogues, d'una baralla entre dues persones, clar, això ho estic afegint jo, però que a més, bueno, evidentment, pues, una molta més força al cant de nord de ser un tio i bastant catxes, i que això provoqués que l'altra persona es morís, no?, amb un cop, amb una baralla on pot haver-hi cops, i no pues, un cas de violència domèstica i continuada i periòdica com el que sofreixen moltes dones, tant bueno, aquí com allà, no?, i de que potser posar-ho a equivalència, doncs, pues, bueno, en quin punt, no?, doncs pues, estava tothom d'acord i això feia polèmica, no? Et après, donc, en fait, Mena, il est libre, non? Alors oui, il est sorti. Apparemment, il serait parti, là, je fais ma petite reporter, il serait parti se reposer dans sa maison, non, se mettre à l'abri, surtout parce qu'il aurait et retrouvé sa famille, ses enfants. Il aurait reçu pas mal de menaces de mort pendant sa détention, en fait. Et le fait est qu'il est encore lié à sa maison de musique, la maison d'édition, je sais pas comment on appelle ça. Voilà, Noir Désir est encore lié pour au moins 2 ans. Il me semble, donc ils doivent encore, ils sont tenus, leur contrat les oblige à ressortir encore des chansons, à produire encore de la musique. Donc on attend, on va voir ce que ça va donner, quoi. Comment est-ce qu'il va y avoir une influence de cette expérience, cette mauvaise expérience sur lui dans ses prochains albums. Est-ce qu'il va se tuer? Bueno, mentre que ara sembla que sí que és de lliure, està allà a la casa familiar, però bastant tancat, recluït, perquè sembla que, bueno, una mica de por, perquè han rebut un munt d'amenaces de mort, i bueno, suposo que és un tema que està allà, tema en el candelero allà a França, i que d'altra banda, a part, també està, bueno, pues el que passa amb els contractes discogràfics, no?, lligats a una discogràfica que, amb la que tenien conveniat no sé quants discos, i clar, es van quedar pendents dos, i clar, estan obligats a fer-ne, no?, i no se sap si com a grup no, és a dir, seguirà fent-ne, i si ho fan també de quina forma, no?, com fluir, com escriuran. Bueno, ja és un serial, tot aquest, sí, és... Lebrones. Però bueno, ja es passa una altra cosa, no? Sí, fiquem musiqueta, però tampoc ens queda molt de rato al programa. Res. Recordem que encara esteu a temps de trucar i apuntar-vos a la llista per entrar el divendres dia 9 en aquesta balada contrabandística per celebrar els 10 anys i mig Majares, que serà d'una baicarga amb les feies, surfins i les nous aspectes. I llavors ara fiquem una mica més de música francesa. On va coter aquell grup, Menda? Improvisationes? No, Improvisation Dub. Improvisators, no? Pardon, oui, improvisator dub, pardon. Improvisators dub. Ils sont d'où, ces groupes-là? Moi, je les ai découverts il n'y a pas longtemps, et si j'en crois le CD, ils sont de France, mais où exactement, je n'en sais rien du tout. Bueno, ils sont en français, aquí a la Square Fapuguet, i bueno, allà hi ha un bon planter de grups dub, i els dub incorporen un munt de grups més, i aquests també són dels més coneguts. Highton, tio. També, però potser que és més rotllo més tranqui, bueno, més així, influència més rigui. Pues va, escoltarem una cançó d'aquest disc que es diu així? Rumble. Chapter 1, capítol 1, i escoltarem la cançó número 9 d'aquest disc que es diu Moco Zombie. Fa gràcia, no? Moco Zombie. Vinga, un zombie moco, con K. Bueno, anirem fent una miqueta d'agenda per aquesta setmana. Continuen les jornades sobre les col·lectivitzacions d'empreses a Catalunya, el 70 aniversari d'una realitat d'autogestió i cooperació, i la propera, les properes xerrades que tancaran aquest cicle de xerrades és el dimarts dia 6 de novembre a partir de les 7 i fins les 8. Una amb el lema, la participació dels joves en el sindicalisme actual. Després de les 8 i fins les 9 hi haurà preguntes-respostes i un debat obert. El dijous dia 8 doncs, tancaran aquestes jornades a partir de les 7 i fins les 8 amb una xerrada a càrrec del Manel Aissa de l'Enciclopèdic Popular, l'Abel Paz, ja antic i bastant conegut historiador anarquista, de Josep Brunet de la Biblioteca Pública Arús, amb el títol Com expliquem la història del segle XX, les finalitats, l'actuació de les institucions, recursos per a recerca i canals i espais per a difusió. Després, fins les 9, hi ha preguntetes, respostes i debat obert. Tot això a la Facultat de Geografia i Història de l'UB, al carrer Montalegre, número 6, 70 aniversari de les col·lectivitzacions a Catalunya, una experiència d'autogestió i solidaritat. Després d'un any més arriba el Meeting Point, aquesta fira immobiliària que es fa a Barcelona, la més gran d'Europa, que es celebra des del dia 6, des de dimarts fins a 11 de novembre, i doncs, per protestar per aquesta reunió que es fa per hipotecar la vida i la destrucció del territori i en un àmbit doncs, que tant ens afecta en la vida quotidiana com és l'habitatge, doncs es celebra, com els últims anys, una manifestació, una festa d'una acció el dissabte dia 10, o sigui, el proper dissabte, a partir de les 12 del migdia, a la plaça Orfila, a Sant Andreu. Dissabte 10, allà al barri de Sant Andreu del Palomar, a la plaça Orfila, que és on està la seu del districte. I durant la setmana diuen que faci la seva acció d'anúncia i reivindicatives, perquè suposo que hi haurà diverses accions que bueno, aniran anunciant-se per internet i per mailings. Hi ha una web, que és el millor que vau fer per informar-vos, que és aturemelmeetingpoint.info. Aturem el Meeting Point, amb dos S, Meeting, .info, trobem Meeting Point, tot junt. Immobiliàries, promotores, institucions es reuniran per planificar la hipoteca, la teva vida i la destrucció del territori. Falta res més que anunciar-vos el que no us podeu perdre la setmana que ve, que és la festa contrabandística que fem al Treu Popular de Vallcarca, que és l'antiga l'Hospital Militar, ara l'Hospital de Vallcarca número 45, em sembla que és una cosa així, però bueno, més o menys ho trobareu. Estic veient que no heu ficat, no heu posat adreça. Molt bé, fantàstic. Ja. És que cap al número, jo crec, 20 i alguna cosa, no? Pots? No, em sembla que és 45, ben bé, perquè per una banda comença bastant d'hora, però per l'altra, com que ja no hi havia molta construcció abans, o quan hi havia el pàrquing i tot aquest rotllo, em sembla que és 45. Però si no, bueno, es troba. Sí. Però, allà al costat de la Reina d'Àfrica. Sí, tindrem els nous espectres que es van tenir la setmana passada aquí, els Surfingirles, que són prou de sobreconeguts per tots nosaltres, i les Fantàstiques Fees, que hem estat comprovant les seves capacitats artístiques i espectaculars a l'Albricias, a la Sessió Cultural d'Albricias, de carrer Topassi, a Gràcia també, i crec que ens faran uns quants gags del seu cabaret de calle, o potser del cabaret de local. I les Fantàstiques Titelles. Exacte, perquè són principalment marioneteres. Grans personatges guinyolescos. Sí, però tenen algunes altres coses i tot. Sí, a veure si les portem, en fi, que ens proposem el mes de desembre a tenir-les aquí. Sí, les invitem. Són, estan aquí les fes. Sí, aquesta setmana que parlem bastant ho podrem fer. Vinga, els seran els espectres. Això és sola. Bueno, doncs aquests són els nous projectes, un dels protagonistes d'aquesta vetllada contrabandística per l'autogestió de l'emissora. I recordeu que valdrà 3 euros a partir de les 9:30. Us esperem allà. I teniu encara, bé, us deixem 5-10 minuts en què haguem acabat el programa perquè ens trugueu i us puguem apuntar a la llista per assistir gratuïtament el proper divendres. Bueno, ja per acabar, abans de ficar-vos l'últim grupillo, escolta, anunciar-vos una coseta, bueno, un parell de coses que tenen a veure amb la Quimera, i és que després d'un parón, uns dies es té el pont, pues, tornen als cicles de cine, i ara el proper dijous, dia 8 de novembre, donen ja per tancat el cicle sobre Latinoamèrica de documentals que han preparat la gent d'Arma tu Cabeza, i ho faran amb Santiago de Tras del Capital i amb Atenco Romper el Cerco, precisament sobre què va passar en aquest lloc de Mèxic. Ja sabeu que la Quimera està en el carrer Verdi número 28, en el barri de Gràcia i al costat del Cine Verdi. I bueno, present a la Quimera, entre moltíssimes altres coses que fan, com sopadors, on vam estar fa uns dies, no sopant, fa 2 dies sopant bon menjar, o els cursos de Linux i de més tallers que organitzen allà gent com el Kernel Panic, que també són fantàstics, que per cert comença una aquesta propera setmana. Sí, també hi ha uns cursos a Riereta, al local de Telenoica, que també estan molt bé. No, no, jo recomano que us fiqueu a la web de la Quimera, que és laquimera.org, i mireu el tema dels cursos. Per exemple, ja us dic que van començant cada 2 mesos, així van fent de GNU Linux, i bueno, si esteu a l'euro, si podeu apuntar. Doncs a part de tot això i a les activitats tradicionals de la Quimera, pues ara s'hi ha instal·lat una distribuïdora així bastant pululant, que ha estat els últims anys a Barcelona, que és Logofòbia, distribuïdora de llibres. D'aquí algun cop n'hem parlat perquè un company Mahara formava part, i un dia, pues, vam fer una mica un programa especial perquè ens expliqués una miqueta, pues, què és el que anaven traient. Pues, bueno, després d'haver estat a la Fera i també en els 200 en el Carmel, després d'un temps així també potser una mica per on, pues, han trobat un altre local un altre cop, i és allà la Quimera, i obren quasi tots els dies a la tarda, o sigui que els podeu trobar allà, i a més trobar allà sempre el seu fantàstic catàleg. Vam fer una inauguració el fi de setmana passat, i bueno, pues ara ja torna a estar en funcionament Logofòbia. No, a dir, què et sembla si abans de despedir-nos, en què acabem un pèl·lent més tard, podem escoltar els Massile Sound System en honor a la invitada que tenim? Vale, sentim, però no volies també fer un altre missatge? Sí, enviat, doncs acabarem, però bueno, ni que sigui un trosset la podem més escoltar, si per et sembla. Toca'm com vulguis, va, vinga. Perquè era un grup que va estar tocant aquest fi de setmana i malauradament no el vam poder veure, i bueno, ens hem quedat amb les ganes, però pues, com a mínim escoltar-lo aquí. És una banda així de reggae i una mica de sound system de Marsella, perquè Massilia vol dir Marsella en occità, i així bastant ballaruc i reivindicatiu, i precisament en un disc que van treure intentant recuperar una mica les seves arrels occitanes. És un disc que es diu Occitanista. Va, podríem escoltar una cançó, no sé, la que a tu t'agradi més, Edu. Dins Mon Canton? Vinga. O Juglars? Juglars. Ja que som uns juglars, nosaltres. O Masurca Planetària? No sé, qualsevol. Molt bé. Juglars. Doncs pues vinga, va. Es va ser Sound System. Dedicat amb Boadella, no? Aquest gran juglar. Per exemple. Boadella a les Fees, va, que anem a ser unes juglares. Vale, sí, clar que sí. Aquest les Fees, llavors. Doncs pues vinga, va ser la Sound System. Marcílio Sound System, uma moçada pesada. Tem tudo a ver com o Rio de Janeiro. Né? Quando eu estive em Marseille, bicho, eu decidi, cara, parece a zona portuária do Rio, assim, lembra muito mesmo. O feeling das pessoas é bem diferente do francês em geral. Lá tem, não estou puxando a sardinha, tem um swing diferente. Ava que se as amassava, l'encanta pela Marcia. Que se ne grande ciutat, lo stau de tanti famiglia. Cadini fa son burro e non ti pare giocare c'è Giorgiana cantato da cor. Navegai e va viaggiassi i mal della planeta. Li fatto giù avanzati in lunga gamma lughetta. Soppa cura tu una gada e c'è ghio de ghio. E non ti pare giocare c'è Giorgiana cantato. E la tripa e giugane c'è Giorgiana canta tutta cor. Vai vai vai vai vai vai vai. Lo giugai e va mamma tuo cuore. E no ti pore giurare, c'è giù siamo accantato da cuore. Contrabandides i contrabandits, ara sí que ens hem despedit. Us emplacem el proper diumenge a partir de les 7, els Majares, després d'haver descansat, esperem una mica a la batllada del divendres. Sí, bueno, també recordarem que qui no vulgui descansar i vulgui empalmar la treballada tindran Subterrani en Kids com a otro remake o otro regrupament de los 90, aunque bueno, Subterrani en també comença al final dels 80. I tant, oi tant, mitjans ben bons. Mitjans molt ben bons. Primer grup pràcticament de hardcore de l'estat, sí, dels primers. Sí, HHH. També, cert, cert. I ben més i tot. No, és igual. Doncs estaran allà el dissabte a l'Apolo, no? Sí. Se rumoreixen que no hi ha entrades, però bueno, proveu, ja, proveu. Sí. I un altre retrobament que hi ha, i precisament és el Canó de Baikal, que hi també el dissabte, és el de l'Oso Yonki, que s'han tornat a ajuntar, han tret un disc nou. Doncs qui es vulgui quedar a dormir a la Canó de Baikal, que després de la nostra festa li farem un raconet, no direm res de l'Ateneu, i que es quedi allà fins que tot vinguin els Yonkis. Meravellós. Fantàstics, Oso Yonki. Mira, Yonki, a Canó de Baikal. Están en la sintonía de Contraband FM, emitiendo desde el 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Son las 12 del mediodía y en este momento... Bueno, doncs senyors, ara nosaltres ens marxem ja, i com que no tenim la sintonia final, avui acabarem amb la sintonia d'un altre programa. Aquí li fem un homenatge perquè... Bueno, hi ha un dels seus membres que marxa, llavors es redefinirà i aquesta sintonia es perdrà, no? Doncs com a homenatge als agentes de Missió Impossible, sempre actuant des de la foscor i les tenebres d'aquesta emissora, però amb contundència, i els seus grans cops contra els que estan a l'altra banda del transistor. Nosaltres ens despedirem, us emplacem el proper diumenge i us recordem que estarem de 7 a 9 i amb uns invitats. No sabem qui, però segur que hi haurà invitats el proper diumenge i farem un programa prou interessant. Moltes gràcies també a la Leila. Merci beaucoup. Sí, merci, merci à vous de m'avoir accueilli ce soir. C'est un plaisir de... A Belle de Jour. A Belle de Jour. A fer Juli, aquí. A Belle de Jour. Sempre invitada. Un plaisir. Un plaisir, merci. Lo único que pretendemos es entretenerles la mañana del sábado echando un poquito de bilis. Removiendo aquí y allá. Y si lo conseguimos, pues esperar que vuelvan con nosotros y que, por supuesto, corran la voz. Les damos, como no, nuestros modales nos obligan, los buenos días a nuestros abnegados espías. No vamos a entrar, por supuesto, en los motivos que impulsan a estas personas a dedicarse la asamblea a la tarea de fou, tener que espiar fou, a los demás. Pou, y, il, venu. Buenos días, espías. Esperamos que estéis rápidos de reflejos porque vamos a empezar.